जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है वह चाहे जैसे मरे उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। मेरा यह दिव्यपुर गृहा से भी गृहातर है। श्री ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महत्व को नहीं जानते, इसलिए यह महान क्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थों से यहाँ तीर्थ श्रेष्ठ है। यहाँ मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है, तथा समस्त क्षेत्रों तथा तीर्थों का सार यह अविमुक्त तीर्थ काशी है। ऐसे विद्वानों की मान्यता है, इच्छानुसार भोजन शयन क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अविमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिनका चित्त में विषयों में आसक्त और जिनने धर्म की रुचि त्याग दी है वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः है संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर जो ममता से रहित धीर सत्वगुणी दम्भहीन कर्म कुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ करने वाले हैं उसकी तो बात ही क्या, वे सब मुझ में ही स्थित हैं। इस प्रकार काशीपुरी में शिव भक्तों के द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। देवी पार्वती वे संपूर्ण विष्णुओं को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5 कोस फैला हुआ यह क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। यहाँ सब ओर से मोक्षदायक जीव मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है। जो पापी मनुष्य मरता है वह काव्य समूह को प्राप्त होता है, उसे यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। शतकोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। जीव को उनके द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाले होते हैं, केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर अधम जन की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, अब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है, तभी जीव को सच्चा मोक्ष होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म के आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया तो उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु प्राप्त होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियमाण और संचित कर्म का नष्ट हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता। यह निश्चित बात है, जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास कराया है वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। महर्षि सूत जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस तरह काशी तथा विधेश्वर लिंग का प्रचुर महत्व बताया गया है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व बताऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 23। त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कथा। उनके तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों की अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना। ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गोहत्या में फंसाकर आश्रम से निकलना और शुद्धि का उपाय बताना। महर्षि सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, सुनो, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी जैसी सुनी है उसी रूप में एक पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है, गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्राह्मगिरी है वही उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक आवरण हो गया। सब लोग महान दुख से पीड़ित हो गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहां से दृष्टिगोचर होता? उस समय मुनि, मनुष्य, पशु और पक्षी और मृग सब वहां से 10 दिशाओं की ओर चले गए। वहां गौतम ऋषि ने 6 महीनों तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने कहा, वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा क्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार कर लो। उनके कहने पर गौतम ने एक गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ ने कहा, महामुनि, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रसन्नचित हो वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और मुद्रुक की सेवा से क्षुद्रता। उत्तम पुरुषों का वह स्वभाव ही वे दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते, अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते हैं किंतु दूसरों के दुख का निवारण करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य और उपकारी और जितेंद्रिय, ये पुण्य के 4 खंभे हैं जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। तदनंतर गौतम जी वहाँ परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्त कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहाँ नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बोआ दिए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहाँ लहलहा उठे। यह समाचार सुनकर वहाँ दूसरे दूसरे सहस्त्रों ऋषि मुनि, पशु पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव आकर रहने लगे। वहाँ इस तरह भूमंडल को बड़ा सुंदर हो गया देखकर उधर अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहाँ के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कर्म पारायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहाँ धान बोआ दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहाँ गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पति को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए श्री गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन श्री गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब वे बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम ऋषि को आश्रम से बाहर निकाल दें। श्री गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकर नहीं होता। उन उपकारी को दुख दिया जाता है तब उन्हें जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को ग्रहण नहीं किया जाता। श्री ब्रह्मा जी ने जो यह कहा है कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता, यह बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख देने को सोच रहे हो। संसार में ऐसा कार्य कदापि करना उचित नहीं है। इस बात पर तुम सब लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा वह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक नहीं होगा। इसमें संशय नहीं है।